Book 2 54 54 التسوق покупки أريد أن أشتري هدية Я хотів би купити подарунок ولكن أن لا تكون غالية كثيرا Але не дуже дорогий. Рубама шантата яд. Можливо, сумку. Айю лаунин тухиб? Якого кольору ви б хотіли? Асвад, бунний, ау аб'яд. Чорного, коричневого чи білого? Кабіра, ау сагіра. Велику чи маленьку? أتسمح لي أن أرى هذه؟ Чи можу я на цю глянути? هل هذه من جلد طبيعي؟ Вона шкіряна? أو هل هي من جلد صناعي؟ Чи вона зі штучного матеріалу? من جلد طبيعي طبعا. زي شكيري звичайно. هذه نوعية ممتازة. Це дуже хороша якість. والشنطة اليدوية سعرها فعلا مناسب جدا. І сумка дійсно зовсім недорога. هذه تعجبني. Ця мені подобається. سأخذها. Я цю візьму. هل يمكن أن أستبدلها إذا لازم؟ Чи можу я цю обміняти? بالتأكيد. Звичайно. نغلفها كهدية. Ми запакуємо її як подарунок. هناك صندوق الدفع. كاسا تام.